stars. Big Daddy was dat. Dancing in the Dark en daarvoor Alanis Morissette. In Your House. Ons eerste onderwerp vanavond. De Annemarie van der Lindenprijs werd ingesteld als eerbetoon voor haar verdiensten in de ouderenzorg. Tera Cox praat erover met Ben de Koning. Hij is adviseur, bestuur en directieteam van de Frankenlandgroep. Welkom Ben. Dankjewel. Die Annemarie van der Lindenprijs, hoe is die eigenlijk ontstaan? Die is in 2016 in het leven geroepen door Chris Omen, destijds nog bestuursvoorzitter van DSW. Annemarie was bestuurder zorg van de Frankenlandgroep. Ik was bestuurder beheer. En bij haar afscheid, dus dat was ergens december 2015, heeft Chris Omen in zijn afscheidsspeech gezegd van: ik wil dat jij nog een tijdje met het goede werk bezig blijft. Dus ik stel uit, hij heeft uit zijn privévermogen 25.000 euro per jaar beschikbaar gesteld voor de Annemarie van der Lindenprijs. En dat zijn eigenlijk voor projecten op het gebied van zorg, welzijn en alles wat daarmee samenhangt. En dan in de werkregio van DSW. Het is het 10e jaar, ook het jubileumjaar natuurlijk. Maar ook het laatste jaar, was het geld op? Nou, het was eigenlijk de bedoeling dat het voor 5 jaar was. Oh, het is al een keer verlengd. Ja. Dus na 5 jaar dachten we allemaal dat het voorbij was. En toen heeft Chris Omen gezegd: vind het zo leuk, ik doe er nog een keertje 5 jaar bij. Nou waren dit jaar voor het eerst geen 3, maar 4 nominaties. Ja. Wie werden er genomineerd? Genomineerd werden Franciscus Rotterdam, dus het ziekenhuis, voor een serre buitentuin bij de IC-ruimtes. Dat was een plan wat we als jury hebben omarmd. Hè? Want ik zit hier in mijn hoedanigheid als jurylid. Heeft Chris Omen ook bepaald. Zei van: joh, ik doe wel deze prijs, maar je moet in ieder geval in de jury gaan zitten. Stichting JNS-projecten Schiedam. Maar die waren eigenlijk niet genomineerd. Die zijn gelokt met een nominatie. Want die hadden wel een project ingediend. Maar die zaten eigenlijk niet bij de genomineerden. Voor de Annemarie van der Lindenprijs van dit jaar. Ja. Stichting Plant a Friend uit Naaldwijk. Die doen heel veel voor eenzaamheid onder jongeren. Wel belangrijk thema op dit zeker, moment. Zeker. Heel erg belangrijk. En Stichting Vechten met de Meiden. Daar hadden we zelf eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar toen we het lazen, was het een heel erg leuk initiatief. Zijn vooral jonge meiden van 12 tot 15 jaar. Die in een soort programma waarin zeg maar vechtsport, maar ook workshops en van alles. Veelal met een migrantenachtergrond. Waar veel gedaan wordt aan hun zelfbewustzijn, aan hun weerbaarheid, aan hoe ze in de samenleving staan. Die club is ooit ontstaan Onder leiding van een judoka. Ik kende haar niet, maar want ik ben niet zo'n judoka-fan. Maar het was een Nederlandse judoka met internationale ervaring. Christina Hek. Oh ja, ja, ja. Christina Hek. Ja, ja. Het had zeker alles met weerbaarheid te maken. Zeker, alles met de weerbaarheid. Die hebben ook gewonnen. Dus ik wou net zeggen de winnaar, maar het is ook meteen de winnaar. Ja, we hebben vanaf, weet je, we zijn ook een beetje, wat dat betreft, als je mensen gaat nomineren. Dus jaarlijks werden de 3 partijen genomineerd. En al bij de eerste keer dat we de prijs uit gingen reiken, zeiden we van: ja, hou nou. Weet je, dan komen die mensen naartoe. Iedereen is vol verwachting. We hebben 25.000, krijgt 1 de prijs en die andere 2 niks. Wat doen we daar nou aan? Dus eigenlijk doen we al vanaf jaar 1 dat we degene die de prijs wint, die krijgt de bokaal en 15.000 euro. Maar de andere 2 genomineerden in ieder geval ook 5.000 euro. En die zou dan als verrassing dat geld krijgen, want ze waren niet eens genomineerd. Ja, ze waren genomineerd. Oh, toch wel? Alleen, oh ja. Ja, onder maar ze hebben de taart gekregen, genomineerd. En ze hadden een project ingediend. Ze waren niet bij de beste 3 voor de Annemarie van der Lindenprijs. Maar wie? Wie? Stichting JNS. Ah, geweldig, geweldig. Uit de Gorsen. Jongeren en senioren. Zeker. Mieke Wichmans. Doe zoveel leuke dingen voor jeugd, voor senioren. Op het gebied van spel tot eten, tot samen koken, tot maaltijden, tot haar eigen huis beschikbaar stellen als huiskamer. Die doet echt heel erg veel voor de jeugd en voor alle verschillende soorten nationaliteiten die in de Gorsen zitten. En voor hen is 25.000, maakt een wereld van verschil. Ze gingen zeker helemaal uit hun dak. Zeker, de tranen rolden over haar wangen en iedereen was dol enthousiast. Nou, ik vind het een geweldige keuze. Hoe gaan we nu verder? Want die prijs houdt op. Zeker. Komt er nog iets ter vervanging daarvan voor de komende jaren? Nee, in ieder geval niet vanuit ons. Maar er ontstaan altijd wel weer initiatieven, hè? Gelukkig. Je hebt ook Fonds Schiedam-Vlaardingen. Ik wil jou heel hartelijk bedanken, Ben de Koning van de Frankenlandgroep uit Schiedam, voor dit geweldige verhaal over de Annemarie van der Lindenprijs. Dank je wel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Of you makes nighttime bright. it up, boy. It's only love, and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love, and that is all. But it's so hard loving you. Yes, it's so hard. Het album heet Duet Special. Je hoorde Chrissy Hynde hier met Julian Lennon samen in It's Only Love. En daarvoor Michel Sardou en Je t'aime, je t'aime. Zometeen een nieuwe richtlijn voor schermgebruik bij kinderen. Dat na Billy Joel en Just the Way You Are. Don't go changing to try and please me. Never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Never want to work that hard. Mm-hmm. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, that's forever. This I promise from heart. Mm-hmm. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. And talk to. I want you just the way you are. Altijd lekkere muziek van Billy Joel, Just the Way You Are, hoorde je, 1977. En ons volgende onderwerp. Er is een nieuwe richtlijn uitgekomen voor schermgebruik bij kinderen. Maar het gaat niet alleen om de hoeveelheid, ook om de manier waarop. Te veel onafgebroken schermtijd kan leiden tot vermoeidheid, prikkelbaarheid en slaapproblemen. Terra Cox in gesprek met Amber El-Orabi. Hartelijk welkom. Dank je dat ik hier mag zijn. Amber, het is een actueel onderwerp, maar ook een lastig onderwerp. Niet alleen voor jongere kinderen, maar ook voor ouders van die kinderen. Ja. Wat is eigenlijk jouw betrokkenheid bij dit onderwerp? Ik ben jeugd- en gezinsprofessional, dus ik krijg veel te maken met gezinnen. En ik heb zelf ook een dochter van 3,5 jaar oud. Dus ik ben ook zoekende met hoeveel schermtijd is nou eigenlijk verantwoordelijk voor mijn kind? En wat voor schermtijd? Want dat is ook een hele belangrijke. Want vind je dat jongeren in het algemeen, niet per se alleen jouw dochter, maar gewoon in het algemeen, te veel met schermen bezig zijn? Ja, ik zelf ook. Ja, jongeren, mensen. Hè, ik ga even voor de lol in de tram zitten, kijk om je heen. En iedereen zit naar een scherm te kijken. Het is een probleem van deze tijd. Wat ik nu tegenwoordig probeer, is soms een boek meenemen. En dat is natuurlijk ook dat is een beetje dezelfde houding die je hebt. Maar ik denk, ik ga lekker een boek lezen in de overvolle tram of metro. Ja. Snap ik wel. Als twee ouders beide werken, kinderen moeten ontbijten, aangekleed worden, alles moet in orde zijn voor school. Er ontstaan conflict situaties natuurlijk. Zijn er richtlijnen? Hoe zien die richtlijnen er trouwens uit? Nou, die richtlijnen die zijn nu nieuw en dat is heel erg fijn, denk ik. Want waar doe je goed aan? Nou, nu kunnen we er eindelijk antwoord op geven. Er wordt geadviseerd dat er geen scherm voor kinderen onder de 2 jaar gebruikt wordt. En daarna geleidelijk opbouwen van 30 minuten per dag bij peuters tot maximaal 3 uur bij pubers. Natuurlijk is dat voor heel veel ouders ook ingewikkeld. Hè? Veel mensen worden al overvraagd. Je bent veel aan het werk en dan ook nog een kind. Dat kan soms een uitdaging zijn. Lukt het nou niet om dus bijvoorbeeld tot en met 2 jaar geen schermtijd te doen? Dan is het ook mooi om te gaan kijken wat voor schermtijd bied ik aan. Er zit namelijk een heel groot verschil in. Ik heb daar bijvoorbeeld bij mijn jonge dochter van inmiddels 3,5 ook wel eens een scherm aangezet voordat ze 2 jaar was. Maar wat ik dan aanzette was bijvoorbeeld een boek van Dickie Dick op televisie. En dat was dan een boek wat in het scherm kwam, waarbij steeds een bladzijde werd omgeslagen, waarbij werd verteld. En de grondregel is eigenlijk dat elk beeld langer dan 4 seconden duurt. Dus we zien bij heel veel kinderprogramma's dat er elke seconde het beeld verspringt. Dat vraagt heel veel verwerking van de hersenen. Dus je moet rustig tot 4 kunnen tellen tot het volgende beeld verspringt. En dat vraagt dan minder van een kind. Nou, even los daarvan is het ook belangrijk dat je je kind nog kan aanspreken. Op het moment dat je merkt, ik roep mijn kind en het reageert niet. Dat is wel een heel veel voorkomende klacht. Ja. Je kind roepen, maar het kind is helemaal ingezogen in dat scherm. Nou, mooi dat je dat zegt. Dat zien dus veel ouders. Dat betekent dus dat het te veel vraagt van die hersenen. Dan moet je dus eigenlijk iets zoeken op televisie, YouTube, noem het maar op, wat minder vraagt van de hersenen. Want mijn dochter, als zij naar een scherm kijkt, zij vindt theatershows bijvoorbeeld fantastisch. Dat zijn theatershows, die zijn in 1 keer opgenomen. Nou, dan kijkt ze dan bijvoorbeeld 1/2 uur naar. Dus dat is maar 1 beeld. Als ik haar roep, dan reageert ze op mij. Of als ik aan haar vraag, wat wil je eten op je boterham, smeerkaas of pindakaas, dan reageert zij nog op mij. Dat is voor mij een indicatie dat het niet te veel van haar hersenen vraagt. Zijn er nog andere tips? En dan gaat het vooral om die machtsstrijd van of die autoriteit die ouders dan willen hebben van je mag niet meer kijken. Ja, maar. En ouders hebben het ook zelf druk. Dus als ze lekker voor de televisie zitten en ze eten ondertussen, ook weer mooi meegenomen. Ja, dat is zeker fijn. Wat je zou kunnen doen is dat je bijvoorbeeld op vaste momenten dat doet. Dus dat je zegt, oké, op die dag of op dat moment, dan kijken we een schermpje. Of dan gaan we eventjes televisie kijken. Zodat een kind ook weet van oké, dat ziet er zo uit. Een tweede tip is dat je een klokje neerzet of een wekker, dat die afgaat en dan weet het kind van hey, mijn tijd is geweest. Maar ook dat ze hem bijvoorbeeld zien aflopen. Dat kan ook heel fijn zijn voor een kind, want ze hebben nog helemaal geen tijdsbesef als ze zo jong zijn. Dus we verwachten van ze dat ze dan even schakelen. Terwijl ja, ze moeten ook wel een beetje kunnen wennen aan het idee dat het gaat aflopen. Ik weet zeker dat heel veel mensen zo blij zijn met al die tips. Heb je een site of misschien wel jouw eigen praktijk die we kunnen benaderen om meer tips te krijgen hierover? Nou, ik ben vanuit Huisje Boompje Emoties betrokken bij emotieregulatie bij kinderen. Ik ben emotieregulatie specialist en dat heeft ook te maken met schermtijd. Hè? Dus hoeveel vraag je van je kind? Maar ook schermvrij opvoeden, daar heb je ontzettend veel tips over online. Duik er even in. En deze grondregels, je kind nog kunnen aanspreken en een beeld van maximaal 4 seconden plus de nieuwe richtlijn aan proberen te houden, ja, dan heb je eigenlijk al een hele stevige basis. Ik heb er als oma vast een paar notities van gemaakt. Ja. Hartelijk dank, Amr El-Orabi, voor de antwoorden op veelgestelde vragen over schermtijd. Hartelijk dank. Af waar je bent heen gegaan. Het is niet alleen dat ik je mis, maar ik denk ook, kom je toch nog ergens aan. Ergens aan. Ik heb je al zo lang gekend, ik heb je uitgezwaaid. Het was weer net als toen. Waar ben jij op dit moment? Met wie ben je en zou je nog steeds hetzelfde doen? Hetzelfde doen. Nee, er is niets, dat is wat je zei. Er is geen einde, geen begin. Nee, er is niets, niemand, geen bestemming. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Trying now to end it all. Let's start something new. Nederlandse Champagne en How About Us. Daarvoor de Lize en nu de trein vertrokken is. Zometeen de aardbol een stukje mooier en schoner maken. Dat na Carole King en Will You Love Me Tomorrow. Muziek uit de jaren 70 van Carole King. Will You Love Me Tomorrow? Ons volgende onderwerp. Ivo Rodermans is organisator van Zwerfvier Rotterdam. Hij krijgt voldoening van de aardappel een stukje mooier en schoner maken. Hij is bij Herman de Bruin. Ivo, welkom. Dank je wel. Je zegt zelf dat je een creatieve, innovatieve en analytische werker bent en betrokken, proactief, loyaal, kritisch, gemotiveerd en flexibel. Ik heb aantoonbare ervaring in communicatie en in de journalistiek en bezit daarnaast kennis over gehandicaptenzorg, duurzaamheid, beleidsbeïnvloeding en het politieke proces. En dan ben je rommelend opruimen. Zo, dat is toch een mondvol. Dat komt van mijn LinkedIn-profiel. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik vond het wel grappig om dat even te benoemen. Mm-hmm. Omdat je dan hier eigenlijk zit om te vertellen dat je afval opruimt. Ja, zeker. Ja, daar ben ik heel gemotiveerd voor. En eigenlijk ook omdat ik de aarde het liefst goed wil doorgeven aan de volgende generaties. Mm-hmm. En me ook wel zorgen maak over in korte tijd hoe we als mensheid, zeg maar, daarmee omgaan. En dus aan de ene kant ben ik daar heel pessimistisch over. En kan ik thuis op de bank zitten en daar sip van raken. Maar eigenlijk wil ik die sipheid liever omzetten in positieve actie. En onderdeel zijn van de oplossing. Omdat me dat weer heel veel energie en motivatie geeft om, zeg maar, positief tegenaan te kijken. Ja. En al die andere kwaliteiten die ik opnoemde, komen die ook nog naar voren? Of zijn die een beetje op de achtergrond geraakt? Nou, kijk, ik ruim niet alleen maar zwerfafval op. Dus ik gebruik het ook als een soort van springplank om in gesprek te komen met bedrijven, met overheden over wat kun je nou doen om de hoeveelheid te beperken. En ik geef ook gastlessen, dus dat onderwijs komt erbij kijken. Ja, want dat heb je ook een tijdje gedaan, hè? Ja. Ik heb inderdaad ook in de gehandicaptenzorg gewerkt. En dat is ook wel een soort van reality check, moet ik eerlijk zeggen, de gehandicaptenzorg. In die zin, als het gaat om afval dan even specifiek. Dat mensen die een beperking hebben, bijvoorbeeld laag ontwikkeld zijn. Ik bedoel eigenlijk niet laag met letterlijk laag, maar iemand die bijvoorbeeld een denkniveau heeft van iemand van 2 of 3 jaar. Ja. Dat die mensen bijvoorbeeld ook eigenlijk als een soort van reflex ook afval op de grond gooien. Dat is heel grappig. Mm-hmm. En dan zie je ook wel van, ja, je hebt echt kennis nodig en informatie om dat niet te doen. En eigenlijk is het bijna natuurlijk iets om het wel te doen. En het is wel grappig, heel veel mensen gooien dingen op de grond. En ik hoor vaak mensen zeggen, ja, het is ook de opvoeding. En dan kan ik niet anders dan het daarmee eens zijn. Alleen het is niet het hele verhaal, omdat we niet gaan over de opvoeding van iemand anders. En daar ook heel moeilijk op kunnen ingrijpen. Dus waar je wel op kan ingrijpen zijn dingen zoals, wat geef je die mensen dan in de handen, wat ze dan eventueel zouden kunnen laten vallen? En hoe zorg je ervoor dat ze het niet laten vallen? Ja. En dat is beleid. Ja. Dus vandaar beleidsbeïnvloeding. Dus dat is dan ook het stukje van, hoe kun je het voorkomen? Niet bij die veroorzaker zelf die het op de grond gooit, maar 1 stap daarvoor. Namelijk degene die het in de handen geeft. En nog 1 stap daarvoor, de overheid die kan zorgen voor een gelijk speelveld bij bedrijfsleven. Bijvoorbeeld, ik maak hem even concreet, dat er filters in de sigaretten zitten. Ja, die filters zijn heel slecht. Die vervuilen water, grond. En als je een potje met een plantje erin hebt en je hebt daarnaast een ander potje met hetzelfde plantje en je doet bij het ene potje leg je een paar peuken erin en dan bij de andere niet. En dan even afwachten hoe het zich ontwikkelt. En je zal zien, na 2 maanden zie je enorm verschil in hoe die plant aan het groeien is. Ja. Dat betekent met dat peuken dat niet meer zonder. Ja. Het is heel erg vervuilend en je kan het dat gewoon op die manier goed in beeld brengen. Maar om even aan te geven van, ja, die sigarettenfabrikanten die halen niet uit zichzelf die filters uit de sigaretten. Dus daar heb je dan eigenlijk weer de overheid voor nodig die zegt van, dit willen we niet meer, want we komen dit veel tegen in de natuur, in de zee. En dus zo werkt dat een beetje. Ja, en je brengt de boodschap niet alleen door de rommel op te ruimen, maar ook andere mensen proberen het zover te brengen dat ze ook op gaan ruimen. Zelfs bedrijven spreek je daartoe aan. Ja, en we doen ook opruimacties samen met bedrijven. Ja. En dat clean-up, is ook heel waardevol. Clean-up acties? Ja, zeker. Met kijk, want kano de water op, ook bijvoorbeeld? Ook kanoën, maar ook gewoon opruimen op land. En we doen verschillende dingen en ook inspiratiesessies met een bedrijf. En ik wil ook echt wel zeggen van, ik zie bedrijven ook niet als tegenstander of als, en zeker niet de mensen die er werken. Want het is eigenlijk heel goed als bij allerlei bedrijven of overheden mensen werken die dit belangrijk vinden en het ook zelf belangrijk vinden. Mm-hmm. Omdat ze dan ook een steen kunnen bijdragen aan de oplossing. Mensen bewerken is ook heel belangrijk en zorgen dat het beter wordt in ieder geval. Als mensen meer willen weten over jouw project als Zwerfvier Rotterdam, kunnen ze op de website terecht ergens? Zeker, zwerfvierrotterdam.nl. En dat is de website en daar staat nieuws, maar ook hoe mensen zelf kunnen bijdragen, wat ze zelf kunnen doen. En ik denk, zeg altijd, ook al heb je een drukke baan, als je onderweg bent naar de bushalte of ik noem maar wat, even naar de supermarkt, één dingetje oprapen kan ook. Hè? En als heel veel mensen dat doen, dan ligt er ook geen zwerfafval meer. Dus soms is de oplossing makkelijker dan je zijn soms meer binnenhand bereikt. Het zijn soms hele simpele dingen. Ja. Dankjewel voor het gesprek. En heel veel succes met het opruimen en mensen enthousiasmeren om ook te gaan opruimen. Dit is De Late Avond. How long will I love you? As long as stars are above you. And longer if I can. To follow their plan. How long will I be with you? As long as the sea is bound to